gdy dzieci idą spać. No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz elektryczna deskorolka SkyMaster Wheels Dual System z głośnikiem Bluetooth za 999 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Co to? Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 czerwca, minęła 17. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Szef ZNP domaga się szybkiego rozpatrzenia przez Sejm obywatelskiego wniosku o edukacyjne referendum. Politycy PiS-u odpowiadają, że taki plebiscyt miałby sens rok temu. Kilkanaście spółek do ochrony nielegalnych interesów. Deweloper ze Słupska miał wyłudzić od banków i funduszy ochrony środowiska ponad 10 milionów złotych. Motocyklem trójkołowym bez dodatkowego prawa jazdy. To w ramach ułatwienia życia osobom niepełnosprawnym. 20 kwietnia marszałek Sejmu dostał obywatelski wniosek o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy edukacji. Podpisało się pod nim ponad 900 tysięcy osób, ale do tej pory nie ma informacji, co dalej z tą inicjatywą. Dlatego prezes ZNP, Sławomir Broniarz, zaapelował do Marka Kuchcińskiego o niezwłoczne rozpatrzenie przez Sejm obywatelskiego wniosku. Edukacja jest najważniejszą dziedziną życia społecznego i nie ma żadnych powodów, żeby społeczeństwo w tej materii nie mogło zabrać głosu. Apelujemy więc o niezwłoczne poddanie tego wniosku referendalnego pod dyskusję parlamentarną. ZNP domaga się przesunięcia o rok reformy edukacji i zorganizowania w tym czasie referendum. Senator PiS-u Jan Maria Jackowski przekonuje, że obywatelski wniosek o referendum w sprawie reformy edukacyjnej zostanie rozpatrzony na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu. Ale jego zdaniem to spóźniona inicjatywa. Zmiany wchodzą w życie za 3 miesiące, a PiS, dodaje senator, zapowiadało reformy w szkolnictwie już dawno. Mało tego, po wygranych wyborach się wyraźnie mówiło, że ta reforma będzie stosunkowo szybko realizowana, więc z tego punktu widzenia to nie jest zaskoczenie. Oczywiście ustawy przyszły później, ale co do zasady, na przykład czy jesteś za likwidacją czy zmianą systemu edukacyjnego w Polsce, to takie referendum teoretycznie rok temu można było spokojnie przeprowadzić. Od września zgodnie z reformą wróci 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają zostać zlikwidowane. Ponad 10 milionów złotych miał wyłudzić z banków i funduszu ochrony środowiska deweloper ze Słupska Wiesław Eś. Sprawa ma duży zasięg. 13 postępowań prowadzonych przez śledczych z całego kraju połączono w jedno wielkie śledztwo, mówi Jacek Korycki ze słupskiej prokuratury. Wiesław Eś, jak ustalono dotychczas, założył kilkanaście spółek w celu utrudniania dochodzenia wierzycieli do zwrotu swojej wierzytelności. Przekazywał składniki jednej spółki do drugiej i to taki sznurek powstawał. Biznesmen nie przyznaje się do winy, a dodajmy, że Wiesław Eś jest znany m.in. z działalności przeciwko budowie tarczy antyrakietowej w Rodzikowie. Jest prezesem stowarzyszenia, które organizowało pikiety w okolicach powstającej bazy. Klub Kukiz 15 proponuje, żeby osoby, które mają prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat mogły jeździć motocyklem trójkołowym. W tej chwili trzeba zdać dodatkowy egzamin na prawo jazdy kategorii A. Tymczasem takim motocyklem poruszają się głównie osoby niepełnosprawne, a egzamin to często bariera nie do pokonania, tłumaczy poseł Paweł Szramka. Takim pojazdem nie jesteśmy w stanie zdać prawa jazdy kategorii A, ponieważ nie zrobimy slalomu, tak jak to się robi motocyklami. Więc są 2 powody, dla którego powinniśmy tą małą, mogłoby się wydawać, zmianę zrobić. Natomiast dla tych osób niepełnosprawnych, które będą mogły takimi pojazdami jeździć, będzie to ogromna zmiana. Pozwólmy po prostu im czuć się normalnie, żeby również mogły z takich pojazdów korzystać. Inicjatywa Kukiz 15 jest kolejnym projektem w cyklu Poniedziałek Wolności, którego celem jest eliminowanie przepisów utrudniających ludziom codzienne życie. Donald Trump chce, żeby Sąd Najwyższy jak najszybciej zajął się apelacją w sprawie dekretu imigracyjnego i ma nadzieję, że rozstrzygnięcie będzie po jego myśli. Według polityka wstrzymanie przyjazdów do Stanów Zjednoczonych mieszkańców krajów, w których szerzy się terroryzm, jest konieczne. Szczególnie po ostatnich zamachach w Wielkiej Brytanii. Relacja Marka Wołkuskiego. W serii porannych wpisów na Twitterze Donald Trump oświadczył, że oczekuje od Departamentu Sprawiedliwości, że wystąpi do Sądu Najwyższego o wyznaczenie przyspieszonego terminu rozpatrzenia złagodzonej wersji dekretu imigracyjnego. przewidywał on wstrzymanie na 90 dni imigracji z 6 krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej oraz ograniczenie programów przyjmowania uchodźców. Dekret został zakwestionowany przez kilka sądów, które uznały, że jest on wymierzony głównie w muzułmanów i że rząd Stanów Zjednoczonych nie wykazał konieczności jego wprowadzenia. Amerykański prezydent oświadczył również, że należy przywrócić pierwotną, ostrzejszą wersję dekretu, w której nawet obywatele kilku krajów muzułmańskich posiadający prawo stałego pobytu w USA nie mogliby przyjeżdżać do Stanów Zjednoczonych. Rygorystyczne prześwietlanie przybyszów jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa w naszym kraju. Sądy są powolne i upolitycznione, stwierdził Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Informacją z oceanu kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 17.30. Sport Trójce i Tomasz Gorazdowski. No, przed nami w tym tygodniu piłka i sporo ciekawych emocji, szczególnie w sobotę, przypomnę, bo w sobotę o 20.45 na Stadionie Narodowym w Warszawie w eliminacjach do Mistrzostw Świata zagramy z Rumunią. No i trwa w związku z tym reprezentacyjnego zgrupowania ciąg dalszy. Do Warszawy zjeżdżają kolejni piłkarze, wczoraj Lewczuk, dziś Fabiański i Grosicki. Wszyscy są optymistycznie nastawieni, no i trudno się dziwić, sytuacja w naszej grupie eliminacyjnej wygląda tak, jak dawno nie wyglądała. Jesteśmy zdecydowanie na czele, oby tylko tej przewagi nie roztrwonić. Miłośnicy żeglarstwa modlą się o wiatr, żeby tylko wiało powyżej 6 węzłów. Jeżeli tak będzie, dziś rozpoczną się półfinały Pucharu Louis Vuitton, czyli kwalifikacji do najbardziej prestiżowego trofeum w żeglarstwie, czyli Pucharu Ameryki. Wczoraj niestety nie wiało, pierwsze wyścigi zaplanowano zatem na dziś. No i tak, brytyjski Land Rover Bar rywalizować będzie z Emirates Team New Zealand, a szwedzki Artemis będzie pływał w parze z SoftBank Team Japan. Zwycięzcy popłyną w finale, a ten, kto wygra ten finał, zmierzy się z Oracle Team USA, no to już będzie ściganie o sam Puchar Ameryki. Kibice sportów motorowych zacierają z kolei ręce przed kolejnym rajdem Polski, który zaliczany jest do klasyfikacji Mistrzostw Świata. Start już niedługo, 29 czerwca w Mikołajkach. Pojawią się w tym roku nowe odcinki specjalne, zapowiedzieli to organizatorzy rajdu. Zrezygnowano z tych odcinków położonych najdalej od bazy w Mikołajkach. Kibice mieli problemy z dotarciem do tych najdalej położonych odcinków, bo rzeczywiście było daleko. Za to teraz kierowcy częściej będą zaglądać do samych Mikołajek, choćby po to, by trzy razy ścigać się na Super OS-ie na torze w Mikołajkach. Wśród blisko 50 załóg, które będą startować, aż 17 to samochody WRC w nowej specyfikacji. Dodać jeszcze należy, że z myślą o tych wszystkich, którzy oglądać będą rajd, a tych sympatyków rajdów na trasie jest bardzo dużo, znajdą się aż 73 strefy kibica, w których będzie można bezpiecznie i w miejscach atrakcyjnych oglądać jazdę najlepszych kierowców świata. Wybiegając nieco w przód, mikrokawalerka, słyszałeś takie określenie? Mała kawalerka. A mikrokawalerka to twoim zdaniem tak do ilu metrów? Do 15. No to tak trafiłeś, 13-18 metrów mikrokawalerki. Mhm. I tam się wszystko musi zmieścić, czyli... Mieści się, to spanie, takie popularne rozwiązanie. Spanie, gotowanie, takim... jedzenie i toaleta jeszcze. Mhm. Tak, o mikrokawalerkach za minut 10-15 będziemy opowiadać. Balkon przydałby się jeszcze w takiej mikrokawalerce. Mikrobalkon. Mikrobalkon, no chociaż... Na stopę. Tak. No nie, to trochę większy. I z takiego balkonu moglibyśmy oglądać gwiazdy nocą, tak jak tej nocy, bo ta noc będzie w miarę pogodna, choć przelotne opady deszczu możliwe, ale tylko na zachodzie. Temperatura w nocy od 8 stopni na Mazurach do 14 na południu. Jutro zachmurzenie w ciągu dnia umiarkowane, wzrastające czasami do dużego, niewykluczone przelotne opady deszczu, burze też się mogą trafić, ale to raczej słońce. Temperatura od 20 stopni w Szczecinie do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz smartfon Huawei Y6 drugiej generacji z aparatem 13 megapikseli za 599 zł. Do 7 czerwca, także w 50 ratach. Saturn, technologia tak ma. Moi drodzy, samochody w naszej firmie kosztują za dużo i czekają nas duże cięcia budżetowe. Dlaczego? Musimy ograniczyć wydatki, dlatego kupujemy nowe dostawcze Volkswageny. Nie zwalniaj tempa w biznesie i sprawdź ofertę Profit List dla przedsiębiorców na wszystkie modele marki Volkswagen samochody użytkowe. Opłata wstępna 0%, rata już od 660 zł netto miesięcznie i możliwość odliczenia do 100% VAT. Zapraszamy do salonów Volkswagen samochody użytkowe. Już od teraz w Lidlu. Tydzień francuski, a w nim oryginalne francuskie sery już od 4,99 za opakowanie oraz suszone salami z orzechami włoskimi w supercenie 7,99 za 250 gramów. Lidl. Co tydzień coś nowego. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Polska! Biało-czerwo! Chrypa? Weź Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler łagodzi podrażnienia gardła i strun głosowych. Likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Vokaler na chrypę i suchość w gardle. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Tylko teraz w MediaMarkt. Przy zakupie nowego laptopa lub komputera z procesorem Intel. Zapłacisz nawet o 600 zł taniej. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 17. Popołudniowa poniedziałkowa audycja. Zapraszamy do trójki. Poniedziałek zaczął się korkowo. Dzisiaj mieliśmy w Warszawie i w kilku innych miastach protest taksówkarzy i tutaj się z nimi wyjątkowo solidaryzuję, dlatego że oni mają de jure rację. Dla nas wszystkim firma na literę U wozi ludzi, za to bierze pieniądze, nie posiada stosownych koncesji, pozwoleń, licencji. Osoby, które przewożą klientów, też nie mają licencji. No to albo policja weźmie to w karby i zrobi porządek, albo zwolnimy taksówkarzy z obowiązkowych, kosztownych badań lekarskich, psychologicznych cyklicznie i tak dalej. 22 i 7 trójek. Ja chciałem tylko tyle powiedzieć, że jeżeli taksówkarze chcą naprawiać świat przewozów samochodowych w Polsce, niech zaczną od siebie. Dziękuję Państwu za telefony i pewnie nie ostatnie w tej sprawie. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, a w niej już za chwilę o kosztach rozwodu, takiego zwykłego między dwojgiem ludzi. 17.15, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do Trójki. O tych skutkach rozwodu raczej się nie mówi. Zwykle analizuje się zmiany społeczne, psychologiczne, przede wszystkim sytuację dzieci po rozwodzie, ale rozwód ma też konsekwencje dla gospodarki. Z raportu Fundacji Mamy i Taty wynika, że rozpadające się małżeństwa przekładają się na spadek wzrostu gospodarczego. Jak mówi Marek Grabowski, prezes Fundacji, im więcej rozwodów, tym większe spowolnienie. Skutki ekonomiczne są bardzo poważne. Każde małżeństwo to nie tylko relacje kobiety i mężczyzny, ale także relacje ich znajomych, pewien kapitał społeczny, który wokół się tworzy. Sytuacja była dla mnie na tyle dramatyczna. O swojej sytuacji po rozwodzie mówi pani Agnieszka. Że w tamtym czasie nasza córka była pod opieką niani w domu, bo ja musiałam pracować i miałam kredyt hipoteczny na mieszkanie, z którym zostałam sama. Więc cała moja pensja szła od razu na rachunki i zostawało niewiele jak kilkaset złotych na życie. Każdy rozwód powoduje po pierwsze zerwanie dziesiątek relacji, które są wokół małżeństwa. Relacji, które też nieraz przynoszą, tak brzydko powiem, PKB dla kraju, ponieważ wokół małżeństw też tworzą się firmy, przedsiębiorstwa, które generują wzrost. Każde małżeństwo to też koszty związane później z opieką nad dziećmi, z terapią dzieci, z tym, iż i dzieci, ale też dorośli przeżywają poważne problemy natury psychicznej, ale również natury takiej fizycznej, zdrowotnej. Trudno mówić o takich skutkach ekonomicznych, tylko bezpośrednich. Zofia Snażek, Fundacja Mamy i Taty. Które następują zaraz po samym rozwodzie. My w naszym raporcie opracowaliśmy skutki dalekosiężne. To, co się wiąże z dziećmi po rozwodzie, to, że one mają często problemy i zdrowotne, i problemy w ogóle w życiu ze znalezieniem pracy, z takim funkcjonowaniem w społeczeństwie. Skutki rozwodu są wieloaspektowe. Psycholog Dominika Mezon, Uniwersytet Warszawski. Pomijam to, o czym od dawna się mówi, że to jest kwestia dzieci, które padają ofiarą rozwodów. To są skutki ekonomiczne, bo z jednego gospodarstwa domowego trzeba stworzyć dwa gospodarstwa domowe. Zresztą badacze zachowań konsumenckich w Stanach już dawno stwierdzili, że osoby zaraz po rozwodzie są świetnymi konsumentami, no bo potrzebna jest kolejna lodówka, pralka, samochód i tak dalej. Samopoczucie osób, które przeszły rozwód i na przykład osób, które żyją w małżeństwie, no jest praktycznie dwukrotnie wyższe na korzyść tych, którzy żyją w związku małżeńskim. Z danych amerykańskich na przykład wynika, iż osoby, które żyją w związku małżeńskim, generują też znacznie wyższe PKB. Ten wskaźnik wynosi 2,75, takiego syntetycznego wskaźnika. Natomiast u osób, które nie żyją w związku małżeńskim, to jest mniej więcej 1,8. Widać, że no, małżeństwo nakręca nas do działania. Mamy około 68 tysięcy rozwodów. To nas plasuje w średniej europejskiej. Zależy, jaki wskaźnik przyjąć, czy liczbę rozwodów na 1000 mieszkańców, czy liczbę rozwodów na 100 zawartych małżeństw. Jeżeli myślimy o tym drugim wskaźniku, to bardzo niepokojąca sytuacja jest w miastach, w których ten wskaźnik wynosi 43,9%, co oznacza, że 44 małżeństwa rozpadają się ze 100 zawartych. W Stanach Zjednoczonych, by zmniejszyć liczbę rozwodów, wprowadzono instytucję rozwodu na próbę. Co trzeci rozwiedziony twierdzi, że jego małżeństwo można by uratować, gdyby próbowano. O koszty rozwodów pytała Anna Rokicińska, a zapowiadając kolejny temat, no wiadomo, że po rozwodzie dochodzi do podziału majątku i bywa tak, że dwupokojowe mieszkanie trzeba sprzedać i każdy z małżonków idzie dalej w świat z kawalerką. Niekiedy, jeżeli do podziału było niewiele, to może to być mikrokawalerka. O mikrokawalerkach już za chwilę. Są takie balkony na stopę w takich mikrokawalerkach. Otwiera się normalnie drzwi jak od balkonu, tylko że są kraty do pata. Mikrobalkon w mikrokawalerce. I o tym już za chwilę. Znaczy nie o balkonach, tylko o mieszkaniach. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Sail miles apart. I gave you tomorrow's useless broken try to make our world alive. I'm free from lovers, breathless dream following me. Perhaps you could just take one small chance and see. Maybe you'll need. Understand, the stars behind you. Real call, will you prove yourself? Understand, the 22 minuty po 17. Zapraszamy do Trójki. Uwaga, będzie ciasno. 20, 18, a nawet 13 metrów kwadratowych. Mieszkania o takiej wielkości coraz częściej powstają w Polsce. 13 metrów na przykład. Deweloperzy budują, bo jest popyt na tanie mikromieszkania. Problem w tym, że to niezgodne z prawem. Dlatego Ministerstwo Budownictwa chce ukrócić takie praktyki. Mają obowiązywać jasne kryteria, co mieszkaniem być może, a co nie. Mówi rzecznik Ministerstwa Budownictwa i Infrastruktury Szymon Huptyś. Deweloperzy bardzo często wykorzystują bieżący stan prawny do tego, aby sprzedawać tak zwane apart hotel jako mieszkanie użytkowe. Obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad nowelą rozporządzenia w sprawie warunków technicznych i ten projekt ustala minimalną powierzchnię użytkową mieszkania na 25 metrów kwadratowych. Halo, dzień dobry, Bartosz Bero, Think Development, czy można pomóc? Dzień dobry, Łukasz Karusta. Ja chciałbym zorientować się w kwestii mikrokawalerek, bo zobaczyłem u Państwa na stronie, że, że Państwo oferują coś takiego, to prawda? To prawda. Jaki to jest metraż? Od 18 najmniejsze zostały, parę 18, parę 19 zostało, parę 23, chyba tam kilka, 25. A znaczy, że były jeszcze mniejsze niż 18? 13,5. Zgodnie z przepisami prawa nie mogą być one uznane za mieszkania. Michał Nitchoruk, Gratka.pl. Dlatego deweloperzy często sprytnie stosują takie nazewnictwo jak mikroapartamenty czy kondoapartamenty. To jest zbudowane na bazie pozwolenia na budowę typu apart hotel, żeby można było budować mniejsze niż 25 metrów. W związku z tym to są lokale o innym przeznaczeniu, czyli my to nazywamy mikromieszkania. Czyli tak naprawdę tam się nie można zameldować? Może się pan zameldować, tylko kwestia jest tego, że to nie jest budynek wielorodzinny. To jest tak, jakby pan kupował lokal. To jest właśnie tak zwany apart hotel i one są po prostu obłożone 23% VAT-em. Dzięki temu możemy budować mniejsze niż 25 metrów kwadratowych. Dlaczego? Przecież mamy wolność. Jeśli ja bym chciał sobie kupić kawalerkę, mieszkanie o wielkości na przykład 13 metrów kwadratowych, to dlaczego nie? Uważamy, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, że taka powierzchnia jest powierzchnią minimalną dla zapewnienia warunków do mieszkania, które będzie, można powiedzieć, mieszkaniem w warunkach godziwych. Nie możemy się zgodzić na to, że deweloper wprowadza w błąd klienta, oferując mu coś, co on nazywa mieszkaniem, co mieszkaniem nie może zostać nazwane, bo nie spełnia tych warunków właśnie między innymi, jeśli chodzi o powierzchnię użytkową. A zainteresowanie duże jest? Kończymy czwarte piętro z pięciu, bo to jest jeden mały budynek, tak? On ma 85 tych kawalerek w środku. Na wiosnę powinniśmy to oddać. Z 50% już jest sprzedane. One nie są wbrew pozorom tanie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę cenę metra kwadratowego, no to wychodzą one drożej niż przeciętne mieszkania, także niż przeciętne kawalerki. W Warszawie to jest około 10 tysięcy złotych. zł za metr kwadratowy cena takiego mieszkania. Zdarzają się droższe, a więc jest to stosunkowo wysoka cena za metr kwadratowy, natomiast jeżeli przemnożymy przez powierzchnię całego mieszkania, które załóżmy ma te 15 metrów kwadratowych, no to za 150 tysięcy złotych możemy być już właścicielem nieruchomości. To rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, które jest przedmiotem pracy, dotyczy nie tylko minimalnej powierzchni użytkowej, ale też tego właśnie, co może albo co nie może znajdować się w konkretnych pomieszczeniach. Niedawno rozgorzała dyskusja na temat tego zapisu projektowanego w ministerstwie, który wskazuje, że będzie można umieszczać pralkę w innym pomieszczeniu niż łazienka. Obecne przepisy wymagają, że aby można było nazwać dane pomieszczenie łazienką, musi tam się znajdować pralka i tylko tam można tę pralkę umieszczać. To mało kto o tym wie i wiele osób ma pralki w innych miejscach. Te przepisy, które są przedmiotem pracy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, mają za zadanie przede wszystkim urealnienie przepisów, aby one nadążały za rzeczywistością. Ciekawe, jak się mieszka na 13 metrach kwadratowych. No, może ktoś z Państwa ma doświadczenie w tej dziedzinie. Na pewno w każdym przypadku sprawdza się tu stare hasło, że każda impreza kończy się w kuchni, a tematem zajął się Łukasz Karusta. Jeśli chodzi o mikrokawalerki, to w tym przypadku duży może mniej, mały może więcej, no bo na pewno bardziej obrotny na 13 metrach będzie ktoś, kto ma 1,60 m, a większe kłopoty będzie miał ktoś, kto ma 1,90 m. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Feels like a grain of sand got in my eye. No, Ela, która program realizuje, idzie krok dalej i mówi o japońskich kapsułach. But everybody needs to hide out once a while now. Reasons why you commit your crimes, you falsify, keep trying to deny what is real. Deny what is real now. Always down when the sun goes high, you face the fear. But never reveal, never reveal. Mikrobalkonów w mikrokawalerkach. Pani Mariola z Wrocławia wyjaśnia, że taki mikrobalkon ma swoją nazwę. To są balkony francuskie, a nie mikro. To jest list z Wrocławia. We Wrocławiu, w Łodzi, w Poznaniu i w Warszawie protestowali dziś rano taksówkarze, którzy nie zgadzają się na konkurencję Ubera między innymi. Ja życzę tym wszystkim pseudopatriotom, którzy hura optymistycznie o tym Uberze mówią, żeby w ich dziedzinach też przyszedł jakiś taki uberopodobny i pozbawił ich pracy. I rewelacja. Może jedzmy tylko chińskie jabłka, bo są tańsze. Też rosną na jabłoniach, a nie na wierzbie. Przeczytałem dzisiaj w internecie, że 100 lat temu dorożkarze także strajkowali. Powodem były coraz popularniejsze samochody, które miały mniejsze koszty. Nie trzeba było samochodowi kupować owsa, nie trzeba mu kupować siana. i robić badań weterynaryjnych. Niedługo będą samochody, czyli taksówki myślę, także te bez kierowców, bezobsługowe. Myślę, że to będzie kolejny powód dla strajku dla taksówkarzy. Postępu nie da się zatrzymać. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Minęła 17.30 w Trójce. Skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 5 osób zginęło w strzelaninie na przedmieściach Orlando na Florydzie. Wśród zabitych jest sprawca. Policja zapewnia, że sytuacja jest już opanowana. Szczegóły nie są znane. Biuro miejscowego szeryfa zapowiedziało briefing, gdy tylko pojawią się potwierdzone informacje o tym, co się stało. Były wiceprezes KGHM Jacek K. miał zlecić dwóm naukowcom z AGH w Krakowie przygotowanie opracowań dla miedziowej spółki za prawie 1,5 miliona złotych. Zdaniem prokuratury była to forma łapówki za bezprawne pośrednictwo w załatwieniu wpisów do indeksu. Na polecenie prokuratury regionalnej we Wrocławiu ABW zatrzymała 3 osoby. Byłego wiceprezesa KGHM Jacka K., prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Marka D. oraz profesora w Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej Wiesława W. Prokuratura postawiła im zarzuty o charakterze korupcyjnym. Premier Wielkiej Brytanii powiedziała, że policja wprowadziła dodatkowe środki bezpieczeństwa po sobotnim zamachu w Londynie. Stopień zagrożenia terrorystycznego utrzymano na niezmienionym 4. poziomie. Oznacza to, że kolejny zamach jest bardzo prawdopodobny. Theresa May wyjaśniła po posiedzeniu Komitetu Kryzysowego, że dodatkowe środki bezpieczeństwa będą obowiązywać m.in. na kilku londyńskich mostach. W Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% PKB, spadające bezrobocie do 6,4% oraz redukcja deficytu sektora finansów publicznych do poziomu 2,5% PKB. To założenia budżetu na przyszły rok, którymi zajmie się jutro rząd, poinformował rzecznik rządu Rafał Bochenek. Bochenek podkreślił, że wzrost gospodarczy na poziomie 3,8% PKB ma opierać się głównie na wzroście inwestycji w sektorze publicznym i na wzroście popytu inwestycyjnego w sektorze prywatnym. Będą dosyć niskie stopy procentowe, w związku z tym przewidujemy, że obywatele powinni chętniej inwestować swoje oszczędności, ocenił Rafał Bochenek. W najbliższą środę ma być sfinalizowane przejęcie akcji Banku Pekao S.A. przez PZU i Polski Fundusz Rozwoju. Dzień później ma się odbyć walne zgromadzenie akcjonariuszy banku, na którym mają być dokonane zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki, powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. W grudniu 2016 roku PZU i PFR poinformowały, że zgadzają się kupić od UniCredit 32,8% akcji Pekao za nieco ponad 10,5 miliarda złotych. Ponad 1/3 pracodawców zamierza w najbliższym półroczu zatrudnić pracowników. Zwolnienia zapowiada co 20 przedsiębiorca. Tak wynika z badania przedsiębiorców przeprowadzonego na zlecenie firmy Randstad. Ponad połowa pracodawców zapowiada utrzymanie zatrudnienia. Ekspert Konfederacji Lewiatan Grzegorz Barczewski wyjaśnia, że niskie bezrobocie i zapotrzebowanie na pracowników sprzyjają podnoszeniu płac. Pracodawcy w tym badaniu trochę optymistycznie zakładają, że może w tym roku już uda im się bardzo wynagrodzeń nie podnosić, ale to jest takie trochę myślenie życzeniowe. Firmy chciałyby nie podnosić, nie planują tego robić, ale być może zostaną do tego zmuszone, bo ewidentnie widać, że przy tej sytuacji, jaką mamy na rynku pracy, pracownicy oczekują coraz lepszych warunków zatrudnienia. Według 24% ankietowanych przedsiębiorców w najbliższych 6 miesiącach płace wzrosną. Spadku spodziewa się 1% badanych, a ponad 70% uważa, że pozostaną na obecnym poziomie. Na podwyżki mogą liczyć prawie wszyscy. Przede wszystkim wysokie technologie, sektor finansowy, który tu bardzo dobrze ocenia swoją sytuację, ale również paradoksalnie budowlanka, gdzie sytuację ocenia się jako słabszą, ale to dlatego, że tam po prostu brakuje fachowców, brakuje pracowników. Ekspert ocenia, że podwyżki w ujęciu rocznym mogą przekroczyć 5%. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie notuje spadki. WIG 20 na minusie 1,18%, WIG 95% na minusie. Obroty wyniosły ponad 774 miliony złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,85 zł, euro 4,19 zł, dolar 3,72 zł, funt brytyjski kosztuje 4,81 zł. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Poniedziałek spokojny. W nocy tylko na zachodzie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Temperatura od 8 stopni na Mazurach do 14 na południu. Jutro w ciągu dnia zachmurzenia umiarkowane, czasami wzrastające do dużego. Niewykluczone nawet słabe przelotne opady deszczu i burze miejscami, ale nic poważnego. Temperatura jutro od 20 stopni w Szczecinie do 27 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV za 1999. LED TV Samsung 40 cali za 1399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala. Mocna bateria za 649 i do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyki linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest sztyft Stepper. Wspiera on ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Ale ma power ten Fiat Ducato. 180 koni na pojedynczej turbinie. Więcej mocy za mniejszą cenę. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato w leasingu już od 990 zł netto miesięcznie. Kasa wraca w Media Expert. Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Każdy z nas zna kogoś, kto chrapie i nic dziwnego, bo na tę dolegliwość cierpi aż około 13 milionów Polaków. Zgadza się. Wielu moich pacjentów ma problem z chrapaniem. Polecam im wyrób medyczny Desnoran. Desnoran? Tak. Spray do nosa Desnoran działa na najczęstszą przyczynę chrapania. Bardzo wysoką skuteczność działania Desnoranu potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Siadaj, bracie, dalej hop! A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kiedyś byłem w Japonii, przez przypadek znalazłem takie coś w restauracji. Książka z ogłoszeniami. Z 600 stron na każdej z 50 ogłoszeń. One wszystkie były takie same, te mieszkania. Co do sztuki, nie różniły się kompletnie niczym. Miały chyba po 26 metrów. Patrzyłem i nie wierzyłem oczom. No ale 26 metrów to nie mikro, tylko taka normalna, przyzwoita kawalerka. 26 metrów. 22 i 7 trójek. Tak troszkę się jestem zdziwiony, że ministerstwo narzuca, że pralka musi być w łazience. Jeżeli ja mam dom, albo nawet mieszkanie, w którym mam wydzieloną pralnię, to znaczy, że nie mogę mieć łazienki, a osobno pralni? Jakoś jestem mocno zdziwiony. No, może pan mieć, tylko nie będzie się pan trzymał normy wtedy. PL 2016. 17 już właściwie. 22 i 7 trójek. Thank you. Południowa audycja. Zapraszam do Trójki. Dzwoni pan Adam z Mazur, który, jak się okazuje, kawał świata widział. W 70-tych latach nasz armator, z uwagi na awarię statku, załatwił nam, to było w Ameryce Południowej, takie mini mieszkania. To były takie kontenery o powierzchni niespełna 11 metrów. I tam no wszystko było i był sedes. Z tym, że on był w rogu tego konteneru, ale tak, dół miał odkryty i górę miał odkrytą. I wszystko, co się tam działo, to słychać było i czuć było. To było paskudne, szczególnie jak byli goście. 22 i 7 trójek, albo zd@polskieradio.pl. To na razie tyle, jeśli chodzi o uroki życia w mikrokawalerce. Już za chwilę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki. Jej gościem będzie minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak. To za 3,5 minuty. Together we can hide like runaways. We can find a way to see the sun again. You and I are meant for better days. We're not the enemy. I'm tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Leave the broken dream, find the missing key. Nobody told us how hard this would be. Keep the memories, only what we need, till we find something that we can be. Not the enemy, tired of saying we're sorry for our love. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Promises fade, but I promise that ours will be made. Don't be afraid to walk down this path that we've made. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth. We are bound to a place where they won't follow. Where we are bound, our hearts will take us there. It's just a game of truth or dare. Great escape, keep the wolves away. You and I are meant for better days. Puls Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, w studiu minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Panie ministrze, zacznę od więźnia, który niedawno zbiegł ze szpitala i dziś został złapany. W jakich okolicznościach? Rzeczywiście to jest rezultat pracy operacyjnej polskiej policji, a więc o szczegółach nie mogę mówić. Natomiast skuteczność... Ale chwilę to trwało. Najważniejsze jest, żeby wyciągać wnioski i żeby naprawiać błędy. W tej sytuacji, dlaczego on w ogóle uciekł? W tej sytuacji tak się złożyło. Otóż, no cóż, to bardzo inteligentny człowiek, chociaż oszust, skazany na więzienie do... Jego wyrok jest do 2029 roku. Symulował chorobę. Jak się okazało, nagle ozdrowiał. Oczywiście ci, którzy konwojowali... To nie był pierwszy symulant w Polsce, prawda? Ci, którzy konwojowali, nie wykazali się taką skutecznością, jakiej od nich oczekujemy. No ale ten błąd został naprawiony. Ale co, ponieśli konsekwencje? Postępowanie wyjaśniające jest toczone. Panie ministrze, co podległe panu służby i instytucje robią w związku z wysokim stopniem zagrożenia na Wyspach Brytyjskich oraz wezwaniem państwa ISIS do nasilenia ataków terrorystycznych? Przede wszystkim polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracują. Jesteśmy w kontakcie ze służbami naszymi partnerskimi, z Unii Europejskiej, ale także z NATO. Nie sygnalizują służby zagrożenia w Polsce. U nas sytuacja jest inna, ze względu na to, że w Polsce nie ma społeczności muzułmańskich, które są zamknięte, które rozrastają się, tak jak na zachodzie Europy. Ale w ogóle muzułmanów mamy. Tak, ale mamy muzułmanów od wieków. Myślę tu o polskich Tatarach. Mamy ale też mniejsze społeczności. Też mamy. Natomiast nie mamy takiego problemu, z jakim boryka się zachód Europy. Nie mamy również dzięki temu, że obecny rząd zmienił decyzję rządu poprzedniego w sprawie przyjęcia tysięcy emigrantów muzułmańskich z Ale Bliskiego Wschodu, z Północnej Afryki. Ale panie ministrze, jesteśmy w strefie Schengen. U nas, jak pan powiedział, mniejszość muzułmańska jest niewielka, ale zwolennicy państwa ISIS, jeżeli będą mieli, że tak powiem, złe warunki do swojej zbrodniczej działalności gdzie indziej, to mogą się bardzo łatwo przemieścić, jeśli nie są obserwowani, jeśli nie są objęci kontrolą służb specjalnych. Proszę zauważyć, że żeby przygotować taki zamach, potrzebne jest zaplecze. Tego zaplecza w Polsce nie ma. Na zachodzie Europy są dzielnice, do których nie zapuszcza się policja. Tak się dzieje w wielu państwach zachodu Europy. A więc jeżeli ktoś mówi, że to nie ma znaczenia, że nie wolno wiązać uchodźców z zamachami terrorystycznymi, to ja odpowiadam, że to ma znaczenie, że należy wiązać te dwie sprawy, dlatego że takie getta, takie skupiska mogą stanowić i stanowią zaplecze dla terrorystów, muzułmańskich terrorystów, którzy zabijają siebie i zabijają niewinnych ludzi. A nie bierze pan pod uwagę tego, że można też zrobić zamach bez zaplecza, szczególnie jeżeli są to zamachowcy samobójcy? Im jest wszystko jedno, czy będą mieli dokąd uciekać. To jest, oczywiście nikt nie może odpowiedzialnie powiedzieć, że wszystko jest pewne. Natomiast ryzyko na zachodzie Europy jest realne. Zamachy chociażby w Wielkiej Brytanii w ciągu ostatnich kilku tygodni, czy zamachy terrorystyczne. We Francji stan wyjątkowy, który trwa od jesieni 2015 roku. Odbyły się wybory prezydenckie w tym czasie. Stan wyjątkowy jest faktem. W Belgii, w Brukseli żołnierze uzbrojeni z długą bronią patrolujący ulice miasta. To się dzieje na zachodzie Europy. Tego w Polsce nie ma. I dlatego myślę, że terroryści odpukać mogą sobie znaleźć miejsce, gdzie nie ma na ulicach patroli. Wrócę do tego zaplecza. W Polsce nie ma takiego zaplecza i gdyby nie zmiana władzy, to takie zaplecze byłoby tworzone. Otóż otrzymałem taką informację, że w Finlandii na przykład, która zrealizowała postanowienia z 2015 roku, w większości postanowienia, sześciokrotnie powiększyła się liczba tych uchodźców ze względu na fakt łączenia rodzin. Tak się dzieje. No dobrze, ale wracając do przemieszczania się ewentualnego terrorystów. Polska nie zamierza opuszczać strefy Schengen. Polska nie zamierza opuszczać strefy Schengen, ale polscy strażnicy graniczni... I nie będziemy też budować płotu, tak jak Litwini na granicy z obwodem kaliningradzkim? No ale proszę zauważyć, że obwód kaliningradzki jest poza strefą Schengen, czyli na zewnętrznej granicy. Nie, polska zewnętrzna granica też jest pilnie strzeżona. Mamy tak profesjonalną Straż Graniczną, że jesteśmy w stanie pomagać naszym partnerom. Chociażby, kiedy dziś rozmawiamy, to polscy strażnicy graniczni są na granicy macedońsko-greckiej, są na granicy bułgarsko-tureckiej, są dlatego, żeby wesprzeć naszych partnerów, żeby uszczelnić granice zewnętrzne Unii. A propos właśnie tego płotu, czy jest brana pod uwagę opcja przeciwna, czyli powrót do małego ruchu granicznego? Mały ruch graniczny z Federacją Rosyjską stanowił szereg zagrożeń związanych z polityką Rosji. No, nie ulega żadnej wątpliwości, że ta polityka jest polityką agresywną. Na wschodzie Ukrainy wciąż toczy się wojna, dlatego że Rosja zajęła część terytorium Ukrainy. Mówię tu o Krymie. A więc no, miejmy świadomość tego, jak zachowuje się nasz sąsiad. Panie ministrze, ja wracam do tego, że jednak muzułmanie w Polsce są. Czy oni są obserwowani, żeby nie powiedzieć czasem infiltrowani przez służby? Dlatego, że jak pan doskonale wie, ludzie, którzy byli bardzo, że tak powiem, niegroźni, w którymś pokoleniu się radykalizują. Mieliśmy taką sytuację w Białymstoku, zresztą do tej pory trwa proces przeciwko trzem Czeczenom, którzy są podejrzewani o kontakty z państwem ISIS, o wspieranie go pieniędzmi. Wszystko zależy od tego, czy ci ludzie nawiązują kontakty właśnie, które grożą bezpieczeństwu Polski i Polaków. Służby mają odpowiednie narzędzia, żeby temu przeciwdziałać. Została uchwalona w ubiegłym roku przed Światowymi Dniami Młodzieży ustawa antyterrorystyczna. Mimo wrzasków totalnej opozycji, przecież słyszeliśmy, jakie podnoszono zmyślone sprawy, i dzięki tej ustawie kilka osób zostało deportowanych z Polski ze względu na ich kontakty z organizacjami terrorystycznymi. Panie ministrze, wprawdzie to jest pytanie do kolegi z rządu, ale poproszę jakiś komentarz. Politycy Kukiz 15 zwrócili się do MSZ-u o odpowiedź na pytanie, czy w związku z tym, że Polska ma kontrakty z Katarem na dostawy gazu w Świnoujściu do terminalu LNG w Świnoujściu, polscy podatnicy nie finansują w tym momencie działalności terrorystycznej. Myślę, że nie popadajmy w szaleństwo. Ja sądzę, kiedy słucham posłów z tego ugrupowania, to widzę, że oni tak się miotają od skrajności do skrajności. Oni nie mają pomysłu, czym się zajmować. Dlaczego jest... To jest pytanie od rzeczy? Tak, to jest pytanie od rzeczy. To jest pytanie zupełnie od rzeczy. Bo moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, no to alternatywą jest gaz rosyjski. Rosja napadła na Ukrainę, to może zrezygnujmy z gazu rosyjskiego, prawda? No bo w ten sposób, kupując gaz z Rosji, finansujemy reżim rosyjski, tak? Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie o tych muzułmanów, którzy są widoczni w Polsce. Tak sobie myślę, że bardzo łatwo jest wejść, wjechać do centrum handlowego, nie sugerując niczego, to widzimy tam na pewno muzułmanów. Czy centra handlowe, nie mówiąc już o miejscach, gdzie się odbywają imprezy masowe, są odpowiednio zabezpieczane? Tak, są chronione. Zresztą od czasu, kiedy objąłem swój urząd wspólnie z komendantem głównym policji, została podjęta taka decyzja, że mamy więcej patroli w centrach handlowych, na dworcach kolejowych, na lotniskach. W przypadku miejscowości nadgranicznych i lotnisk są to patrole mieszane razem ze Strażą Graniczną, bo pani redaktor pytała o strefę Schengen, a więc o granicę polsko-niemiecką. Ta granica wciąż jest. Nigdy nie przestała istnieć i Straż Graniczna czuwa nad zagrożeniami, eliminuje zagrożenia, jeżeli takie się pojawiają. Także zwracamy uwagę, ale ja oczywiście też zwracam się do państwa, do naszych słuchaczy, kiedy państwo zauważą, że dzieje się coś zastanawiającego, chociażby zastanawiającego, coś potencjalnie groźnego, to proszę zwracać się do polskiej policji, do Straży Granicznej z takimi uwagami. No i przydałoby się chyba też szkolenia, takie, nie wiem, wojewodowie powinni to organizować, szkolenia, jak nie ulegać panice, teraz myślę tu o Turynie. O, to jest sprawa przygotowania imprez masowych. W Polsce jest, myślę, że dobre prawo dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Tu nie zapewniono bezpieczeństwa, nie zapewniono wyjść ewakuacyjnych, dostatecznej liczby wyjść ewakuacyjnych w Turynie. Ale oczywiście trzeba panować nad sytuacją. Organizator ponosi odpowiedzialność za to, żeby było zachowane bezpieczeństwo. Panie ministrze, Super Express napisał dziś, że byli komendanci dolnośląskiej policji, którzy zostali zwolnieni przez sprawę śmierci Igora Stachowiaka, mieli otrzymać w 2016 roku nagrody motywacyjne. Czy to jest prawda? To pytanie, które należy skierować do komendanta głównego policji. Ale oczywiście czy pan zapytam coś wie? Komendanta głównego policji. Ja, kiedy zobaczyłem ten film, podjąłem natychmiastowe decyzje, zdecydowane działania. Poleciłem komendantowi głównemu policji, żeby zostały wyciągnięte konsekwencje wobec policjanta, który dopuścił się ewidentnie, to było widać na filmie, złamania prawa. Wyciągnąłem także konsekwencje wobec jego przełożonych za brak nadzoru, między innymi swoje stanowisko stracił. No komendant wojewódzki pan te nagrody? Policji. Tak, oczywiście, to komendant główny policji przedstawi takie informacje. A czy minister Jarosław Zieliński pozostanie na stanowisku? Minister Jarosław Zieliński jest na swoim stanowisku. Jest, pracujemy razem. Ale tak. Pytam, pracujemy czy razem. Będzie? Pracujemy razem, oczywiście. Według pana powinien pozostać na swoim stanowisku? Pracujemy razem, tak. Wie pan, że Platforma przygotuje wniosek przeciwko panu. Czy pan to traktuje jako taką polisę ubezpieczeniową przed ewentualną rekonstrukcją rządu? Bo wiadomo, nie, ja to traktuję jako wymiar bezradności totalnej opozycji. Już raz składali wniosek o moje odwołanie, a więc no, nie mają pomysłu, w związku z tym tak działają. Panie ministrze, czy policjanci przebrani za fotoreporterów, którzy wyłapują kiboli na stadionie, to jest dobry pomysł? To jest najlepszy pomysł? Ci policjanci zajmowali się monitorowaniem sytuacji na stadionie, a więc oni nie zajmowali się patrolowaniem tego miejsca, tylko zajmowali się nagrywaniem i w ten sposób w sytuacji... Czyli nie wyłapywali kiboli, tylko ich... Oni interweniowali wtedy, kiedy doszło do wtargnięcia na boisko. A no właśnie, jednak interweniowali. Interweniowali w tych ubraniach wtedy, fotoreporterów. Wtedy, kiedy doszło do złamania prawa. Natomiast oni nie byli w tym miejscu po to, żeby interweniować. Oni byli w tym miejscu po to, żeby monitorować sytuację. Można było przewidzieć, żeby monitorować że nie sytuację. Będzie obojętny policjant w przebraniu. To jest na pewno, policjant nie może być obojętny, kiedy dochodzi do łamania prawa, kiedy jest zagrożenie. To było realne zagrożenie samosądu. Było realne zagrożenie dotyczące napaści. I takie sytuacje będą się jeszcze zdarzać? Na piłkarzy. Ja mam nadzieję, że nie będą się zdarzać. Tak, ale chodzi mi o to, czy tacy w cudzysłowie policjanci przebierańcy będą się pojawiać na stadionie? Z całą pewnością policjanci będą dbali o bezpieczeństwo. Również na stadionie nie można dopuszczać do łamania prawa. Dziękuję bardzo. Minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, Beata Michniewicz. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt, kupując laptopa Acer z procesorem Intel Core i5. Za 2749 zł oszczędzasz 150 zł. MediaMarkt.pl. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Przez tę menopauzę mam zimne poty, na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Klimea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Klimea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Tajemnice obsługi w Saturnie.